plaça de Nou. Bona tarda, després d'una setmana d'absència, tornem als Castellers de Mollet, tornem amb el Plaça de Nou. Benvinguts una setmana més al programa que et porta l'actualitat de la colla local dels, de la camisa verd claret, els Castellers de Mollet, i també fem un repàs de l'actualitat castellera en general. Avui presentem a l'equip, tenim una baixa, que és el Wally, que no ha pogut venir, i bueno, li desitgem que es trobi millor i que el continuarem veient durant la setmana. I doncs anem a presentar els que sí que som aquí a l'estudi. Tinc a la meva dreta el Juan de. Què tal? Bona tarda. Molt bon vespre a tothom. Estàs aquí repassant el guió i les notícies, que comentarem després. Què tal? Tot bé? Bueno, anem fent. Molt bé, no? Anem fent. Després d'aquesta setmana de descans a Plaça de Nou, a veure si omplim el programa amb notícies bones. Molt bé, continuem la roda amb el Roger Candela. Què tal? Bona tarda. Bon dia, al matí. Tu què tal? Tu a la teva línia, veig. Jo sí. Però saps que ara, quan anem a actuar a Solsona i actuem a la tarda? Imagina't. Ja. Bueno, igualment els direm... Jo la matí tampoc podia aquell dia. Bueno. I a la meva esquerra tinc el Roger Parera. Què tal? Bona tarda. Molt bona tarda. Ja estàs aquí pendent de l'ordinador. Del Twitter i el Facebook i el tot i mandança. Molt bé, doncs ja recordarem les maneres de contactar per si voleu participar en directe. Avui tenim, com sempre, els controls tècnics, el Dani Padilla, i qui us parla, en Bori. Doncs començarem, com sempre, doncs, presentant, recordant els horaris d'assaig. Que són el dimarts de 8 a 10 del vespre, dimecres assaig de canalla de 7:30 a 9 i divendres de 9 a 11. Assajos de gralles a les 7, divendres a les 7 i a les 8. Diem aquests assajos, tant els de gralles i tabals com els de la colla, els assajos castellers, es duen a terme al centre cívic Lera, al carrer Cervantes, 1923, al barri de Planellador, tot i que la gran majoria de la gent entra per la porta del pati, que és el carrer Cervantes, com diu el Wally, entre el 16 i el 18, que no vol dir que sigui el 17. Doncs, si algú ens està sentint que no és de la colla i té interès, doncs l'animem, com sempre, que vingui, que els assajos són oberts i que veurà l'ambient que hi ha i, doncs, potser s'hi quedi tot. Segurament. Bueno, la setmana passada vam tenir una nova incorporació que va contactar primer pel Facebook i després va passar-se pels assajos. Sí, no recordo el dia de la setmana passada, ens va enviar un missatge per Facebook que ens va dir doncs, que estava interessada en venir i en provar-ho. I va venir, si no estic equivocat, ja dimarts passat. Dimarts, sí, sí. Divendres també i diumenge. Sí, sí. Els pilars que vam fer a Can Molà, que després en parlarem. És un nou fitxatge. A veure si... Bueno, si donem la benvinguda i esperem que estigui la colla durant molt temps. Continuem recordant els telèfons, si voleu contactar amb la colla. Sí, els telèfons és el fixe, el 93 579 41 16. Recordem que aquest telèfon, bàsicament, hi ha el contestador, que podeu deixar el vostre missatge, o si no, el mòbil, que sí que l'atenem durant la major part del dia, és el 615 38 44 82. Molt bé, també tenim la possibilitat d'assabentar-vos del que fem els Castellers de Mollet mitjançant la nostra pàgina web, que és www.castellersdemollet.cat, que aquesta bàsicament el que actualitzem són quan tenim actuacions, i també s'està renovant una miqueta el disseny per veure Doncs vam posar modificació del tema del Twitter, sí? que hi havia dos avisos. Un, els tuits de la colla, que surti arroba casteller Mollet, i uns altres que tenien el hashtag Mollet o bé el hashtag castellers. Correcte. I doncs també podeu tenir accés al nostre canal de YouTube, als vídeos, i al Facebook. I pròximament estem mirant ja de... És una primícia, això. Primícia informativa. Pròximament estem ja creant la galeria d'imatges. Estem recapitulant totes les imatges que tenim en format digital des de fa molts anys. Que són un fotimer de fotos. Són un fotimer de fotos, però moltíssimes. I crearem una galeria d'internet on es pugui veure des de Facebook, des de la web, etc. I també, com a comentari, també el que s'està treballant per afegir són les notícies que podem veure a la web de la coordinadora, a la web de la Maia, a tots els canals de Castellers que també es vegin des de la web de Castellers. Doncs això properament s'està treballant. Sí. Si voleu adreçar un correu electrònic a la colla, l'adreça és info@castellersdemollet.cat. L'horari d'emissió del programa és a dilluns de 8 a 9 del vespre, tal com esteu sentint en directe a Ràdio Mollet, al 96.3 de la FM, amb una repetició dissabte de 11:30 a 12:30, i també podeu sentir el programa tantes vegades com vulgueu o en el moment que vulgueu des del nostre podcast, que podeu trobar l'enllaç a la pestanya que hi ha a la pàgina web, a l'apartat Plaça de Nou, o bé donant tant el Facebook com el Twitter en el moment de penjar el podcast a la pàgina on la deixem, que és archive.org, doncs des d'allà també pengem l'enllaç. I a més són uns enllaços que no cal descarregar-se'ls, es pot reproduir directament sense necessitat de descarregar. I doncs posem cada setmana a l'abast de tothom el programa. I perquè veig, l'altre dia, per exemple, els amics del programa Quarta Ronda ens van retuitejar. El podcast, sí, és cert, és veritat. Sí. O sigui que la gent de fora, de la colla, que tingui interès en sentir el nostre programa, també ho pot fer, perquè hi ha d'altres companys que fan programes de televisió i de ràdio que ens retuitegen. Aquestes coses s'agraeixen. I tant. Et fa arribar el missatge més enllà de Mollet o de comarca, no? Doncs si voleu participar en directe, fer arribar el vostre comentari en el programa d'avui, teniu la manera més tradicional, diguéssim, que és el telèfon de la ràdio, que és el 93 570 68 66, o bé mitjançant Facebook o Twitter. Sí, recordem les adreces del Facebook, és www.facebook.com/castellersdemollet. Aquí podeu trobar el nostre perfil amb totes les nostres notícies, fotografies i tot el que anem dient. I també mitjançant Twitter, recordem, és el @castellermollet. I dèiem el tio de les fotos, que des que hem incorporat el fotògraf oficial, el Joanma, doncs déu-n'hi-do la de fotografies que es poden trobar després de cada actuació. Sí, la veritat és que sí, just el mateix diumenge, o si no, el dilluns com molt tard, ja les té penjades. I tothom les pot veure, realment fa unes fotos fantàstiques. No, realment, vaja, estic molt content que estigui ja fent unes fotos. I a més això també posa els seus comentaris, dona a vegades el seu punt de vista, el que pensa, i la veritat és que està molt bé. Després molts membres de la colla doncs li fem difusió i comparteixen l'enllaç, i al final doncs hi ha molta gent que veu les nostres fotos. A part també ens serveix per quan fem les notes de premsa cap als medis escrits o medis d'internet, doncs evidentment també posem amb les notes de premsa dos o tres fotos, no? I diem que són seves. Per exemple, l'altre dia, la setmana passada, va sortir en el Nació Digital i en el Mollet a Mà, en la versió digital, doncs fotografies nostres i amb el peu realitzades per fotògraf oficial Castells de Mollet, el Joan Manel Gómez. També li va bé per tots, tant per nosaltres com per ell. Perfecte. Doncs un cop acabades les presentacions, entrarem a comentar les coses de casa. Tothom pot ser casteller. Tothom té un lloc a la colla. Vine a Castellers de Mollet. Bé, doncs comencem valorant com han anat els darrers assajos de la colla. Si recordeu, l'últim programa vam parlar de que el divendres dia 25 es canviava d'horari per facilitar a la gent que volgués seguir el partit de la final de la Copa del Rei de Futbol que pogués venir a l'assaig, fer l'assaig i després veure el partit. I la veritat és que va sortir la cosa força bé. Va venir molta gent, la gent que acostuma a venir a les 9 va venir a les 8, amb alguna baixa. Això sí que no... També era normal, el canvi a l'hora, doncs que algú no pogués venir. Però bueno, dintre de tot es va poder fer un assaig bé. Sí, normal, un assaig normal. I el que hi havia molta gent que tenia moltes ganes de que acabés. Però no, jo penso que no era pel futbol, sinó per veure el tema de quan posaven l'himne, aviam sí. Si el xiulaven o no el xiulaven. Home, jo recordo que encara estava ficant encara el canal i això, la gent corrent als cotxes a l'Hermini a veure-ho. Va ser molt... Després va haver-hi uns quants que un cop van veure aquesta part, que és el que tenia més interès per ells, doncs van... No van voler veure el partit i van continuar fora fent proves a assaig, però ja seria un assaig que, com el que dèiem abans, un assaig de motivats, el que vam fer. I la resta, doncs, teníem la sala... No va ser un assaig de motivats. No va ser un assaig. Van estar fent proves com les que dèiem abans, d'aquestes de que pujo jo de dosos o el Parera puja de cotxador. O sigui, no és un assaig de motivats. No podem prendre un assaig com... O sigui, no podem dir que això era un assaig. Eren proves que estaven fent perquè no els agradava el futbol i van estar allà fent, doncs mira, ara puja el Guifré de cotxador, ara puja el Mar de dosos. I van estar fent les figueretes, també. I van estar fent figueretes, però figueretes, clar, bueno. Grans. O sigui, el Xavi feia la figuereta i la feia bé. O sigui, no era un assaig de motivats. No es pot considerar una sala de motivats, vaja. Bueno, i el que era la sala on assagem normalment, o la que acostumem a fer servir quan no fa bon temps a fora o assagem a l'hivern, doncs es va condicionar amb el projector, es va posar un receptor de TDT, una antena connectada amb un cable llarguíssim que es va estrendre fins gairebé a fora de l'era per agafar senyal d'antena. Bueno, era la paret que queda més al fora, que té la presa d'antena. I doncs es va baixar el microones de la cuina i doncs es va posar allà i es va poder veure el partit i alhora sopar. Això, bueno, i després ja quan va acabar el partit, doncs... Va estar d'anir fent sobre la taula. Sí, ja lo habitual de cada divendres. Doncs comentat això, els assajos, fem una valoració de els assajos de la setmana passada i doncs com estan anant últimament, que estem notant una miqueta la davallada de gent que ve. Sí, bueno, jo per la meva part sí. A veure, no sé si pot tenir a veure, però jo sé gent que és el típic que té els exàmens, que sí, estan a aquesta època exàmens, també acostuma etcètera, a passar. I també potser el fet de que la gent han estat potser moltes dies, bueno, segurament moltes dies seguides, i això també fa que la gent acabi una miqueta dient... Saps que un dia que no hi vagi no passa res, no? I això doncs, es nota. Llavors, segurament pot ser una d'aquestes dues coses, o que potser la gent, el que deia, moltes diades seguides, molts assajos seguits, i potser la gent està una miqueta cansada i diu, bueno, deixa'm passar un parell de setmanetes i després torno. No? Una miqueta més per les actuacions que venen ara, que són potser més maques, com Solsona, com Festa Major, com Gallecs, no? Tot això que tira més, no? I a tothom li agrada més anar a aquestes diades que no pas... No menyspreu les que hem tingut, ni molt menys, però com que són moltes seguides, doncs, bueno, jo crec que per aquí pot anar a metre els trets, no? Molt bé, si un cas... tu tens algun comentari a fer dels assajos? No, perquè doncs... No faré cap comentari. Vale, doncs passaríem a parlar de les actuacions. Començaríem a parlar de la setmana passada, que com que no vam tenir programa el dia 28, doncs no vam poder comentar com va anar l'actuació que vam fer a Sant Andreu, a la plaça Orfila del barri de Sant Andreu, on vam acompanyar la colla jove de Barcelona i també van actuar els castellers del Riberal, que és la colla de Bou, com diuen ells, de Bou, Aire Nou de la Catalunya Nord, que era... era curiós que algú, parlen en francès. Algun comentari, això, que entre ells parlaven en francès, o fins i tot quan el cap de colla que cantava els castells en català, però se li notava l'accent. Clar, això ja... Sí, sí. Si aquí entra un d'aquí i un de Tarragona ja el notes, fixa't en un de la Catalunya Nord. Doncs ens vam... també vam tenir la novetat que per primera vegada en molt de temps, que jo recordi, ens vam desplaçar en tren. Normalment acostumem a desplaçar-nos en cotxes particulars o bé en autocar, i doncs per anar a Sant Andreu vam anar majoritàriament, també va haver-hi qui va anar en cotxe. Exacte, doncs, que vam allà baixar... al costat de l'estació i això, va bé. No s'ha buscat ni aparcament ni res, ni moure en autobús, que sempre costa. Bueno, va estar bé la idea. No sé, no recordo, eh? Jo no recordo havent-se trasladat en tren en cotxe, o sigui, ens hem trasladat moltes vegades, estan aquí prop, però en tren no tinc. Me'n recordo una vegada que vam anar al concurs de Tarragona. Bueno, sí, però amb una actuació, amb una actuació no recordo que hàgim anat amb tren. Està bé la idea. Doncs vam arribar allà, a la plaça Urfila, i quan vam arribar doncs van dir que... El punt de reunió era la plaça del Comerç, que és una plaça que hi ha... Just a darrere, sí, pràcticament tocant. I doncs, mentre es preparàvem, doncs, van començar els grallers a fer una miqueta d'escalfament, van tocar algunes peces amb els de l'escola, i després van fer un petit cercavila d'una plaça fins a l'altra, que va durar... Dues cançons. Dos minuts i mig, o menys. Bueno... Ja està bé, també, per no esgotar el repertori. No, això ja ho vam fer després. Vam entrar a plaça amb un pilar caminat, que bueno, va ser un trosset de pilar caminat. Sí, bueno, tampoc va ser gaire, no? Van ser 5-6 metres. No hi havia graons com l'última vegada que vam fer. Ja està bé, però... per començar ja està bé. Sí, home, sí. I doncs, llavors, nosaltres en primera ronda vam començar amb el 3 de 6. Després, en segona ronda, vam fer un intent desmuntat de 4 de 6 amb agulla. Que aquest intent desmuntat, si recordeu exactament per com va anar? Jo diria que era... Sí, veritat, perquè estàvem un pèl massa tancats els segons. Va venir una estrabada dalt. Sí. Va venir una estrabada, els segons van fer una estrabada i van tindre que tirar enrere. Sí, cert. Perdoneu, sí, era aquesta. Una segona ronda que no se'ls va donar bé a cap de les tres colles. No, em sembla que tots van haver... Bau també va desmuntar i... La jove de Barcelona va haver de desmuntar en segona ronda el 3 de 7 i els castellers del Riberal van fer la torre de 6, però només la van poder carregar. Van estar a punt, pràcticament ja havia baixat dosos. Sí, havien baixat dosos i va caure entre terços i segons. I una cosa molt estranya, no? Això, estaven tan al límit que al final van deixar caure, suposo, perquè vam... Sí, bueno, normalment el perillós de la torre era la sortida de dosos, la sortida de dosos. Sí, sí, però una torre de 6, eh? O sigui... Em sembla que els dosos estaven alçada de terç? No, els dosos estaven ja fora. Ja estaven fora. Ja estaven fora, sí, sí. Dos estaven fora, suposo que va ser el límit del límit i al final va petar. Però sense cap problema, també. Sí, sí, nosaltres en el torn de repetició vam poder descarregar el 4 de 6 amb agulla, després en tercera ronda vam fer el 4 de 6 i vam acabar amb el pilar de 4. La jove de Barcelona, com hem comentat, en primera ronda va fer el 4 de 7 amb l'agulla, que era la primera vegada que el feien aquest any. Després de fer l'intent desmuntat de 3 de 7, en segona ronda van descarregar el 3 de 7, van fer un 4 de 7 i després van fer un vano de 5 amb el pilar de 5 del mig que els hi va caure. I després el van repetir només el pilar de 5, quan van acabar. I d'altra banda, els castellers de Riberal van fer el 3 de 6, van carregar aquesta torre de 6 i van acabar amb un 4 de 6 i un pilar de 4. Hi havia alguns comentaris de castellers de Barcelona, de jove de Barcelona, que deien que som la seva estrella, la colla que li donem sort, que sempre que actuen amb nosaltres li surt tot bé. Cratonisme, ens van dir. Sí, vaig estar llegint, em sembla que va ser l'dia següent de l'actuació, a part van dir-ho quan anen al pica-pica. Sí. En la seva web fan, com sempre, un petit escrit de com anen l'actuació i deien això, no? Recalcaven amb negreta i amb d'això, que estigués amb Mollet declarada la nostra colla talismà, que sempre que amb ell hem estat amb ells hem fet els tres castells de set, no? Sí. Bé, doncs aquesta vegada sí que... Bueno, no sé com a anècdota... El bé que s'ho va passar la canalla amb aquell sortidor d'aire que sortia de la boca del metro. Sí. El que van arribar a divertir-se allà. Cert, cert. Que no sé jo aquest aire si devia ser gaire sa, la veritat. Jo diria que no, eh? Era aire que venia del metro, en principi, no? Vull sí. Que... Bueno, és reciclat, és aire de, sí, sí. De recirculació. De, es van posar allà... No és del metro, que... bueno, concretament és dels de passadissos del metro. Sí, sí, que si... Que se'ls hi volés la, les samarretes, els cabells... I l'aigua. Després van començar a llançar aigua... No, no, fins i tot hi havia algú que deia demanarem que a la plaça Pat d'Arriba substitueixin la font per un sortidor d'aire. Algú també ho va dir en plan de gatxondeo. Sí, sí, així tenim, tenim tota la canalla controlada durant ben entretinguda. Durant tota l'actuació. Per la gent s'imagina era una miqueta allò, com era aquella, la pel·lícula, la Mujer de Rojo, no? Amb un sortidor d'aire similar sí. D'això. Com és l'altra? La de la Marilyn. La Marilyn Monroe, no? Sí, sí. Ella sí, la Marilyn Monroe era la... Doncs aquesta vegada sí que un cop acabada l'actuació ens van dirigir cap a... No era el local de la colla, sinó era un local d'entitats de, sí. Culturals d'allà. Estava una miqueta retirat. Hem arribat a anar. L'altra vegada que vam actuar allà a la bola del Passeig Maragall, a una plaça allà, no estava el local per allà a prop de Barcelona? Tu saps on és el local de la Jove de Barcelona? Jo... està... No estava per allà a prop, perquè vam portar les aigües d'allà a prop. Te'n recordes que vam anar, perquè amb Castellers, amb el poc que arriben a... O sigui, amb el poc temps que té la colla aquesta, hem actuat una pila de vegades. Hem actuat com a mínim quatre vegades ja amb ells. Sí, sí. Sí. L'any passat dues, no? I aquest any també hem portat dues, no? Sí. Més o menys, eh? Sí, sí, tres, quatre o cinc vegades hem actuat. Estava bastant a prop d'on vam actuar, sí, on tu. Com una plaça allà del costat, a la vora del Passeig Maragall. Sí, per allà. Sí, sí. Doncs vam anar en cercavila una mica desorganitzat, això sí. Però hi havia el senyor que tocava el cap de gralles de la Jove, anava tocant. Nosaltres, les que sabíem, les seguíem, però va haver-hi un moment que començava a dir peces que ni nosaltres ni els castellers de Ribera se sabien. I llavors, no, era per tocar tots junts. Al final vam decidir doncs, que cadascú toqués una peça i alternant. Sí, sí. I, bueno, quan vam arribar allà vam fer un pica-pica d'aquells també, que déu-n'hi-do. En principi, quan vam arribar, veiem les taules i, ui, sembla poca cosa, però... Van començar a treure... Però no... No paraven de reposar. Sí, sí. Deies, a veure si ens ho acabem, hòstia, hi ha un altre plat. Sí. I un gran invent, lo dels bastonets amb el foie gras i amb la crema de formatge. Sí, sí, i l'humus. I l'humus. Estava molt bo. Bé, doncs això va ser l'actuació que vam tenir el dia 27 i ens queda una miqueta de més de 3 minuts per fer un petit titular de que havíem d'haver anat a actuar aquest diumenge. No continuem després. Sí, per això dic, fem el titular i després continuem. Doncs aquest diumenge no vam poder anar per manca d'efectius, no pas de pinya, com acostuma a passar, sinó de tronc. Uh-huh. Doncs no vam poder anar a l'actuació que teníem prevista del 36è aniversari dels castellers de Santa Coloma. I a la tarda, tot i que la pluja va estar a punt de desgarrar-ho, doncs vam fer un parell de pilars a la Festa de les Cultures al Parc de Can Mulà. Primera Festa de les Cultures. Sí, sí. Molt maco. Molt maco. Doncs, bueno, el tema va ser aquest el divendres. Després de veure com va anar l'assaig, doncs la tècnica va decidir que no es podia anar a Santa Coloma. Podíem anar, però no a fer el que s'espera d'una colla com nosaltres. Sí, correcte. En tot cas, sí, bueno, queden pocs minuts. En tot cas, ho parlem després, però bàsicament sí. Vam decidir final de l'assaig, després de fer moltes proves, doncs que no podíem anar tirant garanties als tres castells i hem decidit doncs, trucar a Santa Coloma i haver de dir doncs, que no hi anàvem. Bueno, vam anar-hi uns quants, això ja ho comentarem a la segona part, i ara acabarem la primera part amb una cançó que avui, sense que serveixi de precedent, li hem demanat al Dani Padilla que ens la triés, i ens ha triat una cançó dels Nirvana, que es diu On a Plane.